أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت مخی اللہ تعالیٰ دو ڈلی بیان کلی اصحاب الظلمات او اصحاب الغی او دغسی اصحاب الرشد اصحاب الہدایت والا اللہ تعالیٰ بیان کلل بیا دی مخی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کلل شی اللہ تعالیٰ مومنان دا ظلمات نراو باسی او طاغوت خپل مرگری پا شکوک و شبہاتو کی اختکی نوس دید پارا اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلائل پا واقعات سر اللہ تعالیٰ واقعات ذکر کئی اول واقعات تعلق ساتی ددوان و ڈل سر ابراہیم علیہ السلام سلام دا اللہ تعالیٰ ولی دے دا اللہ تعالیٰ دوست دے نو اللہ تعالیٰ دا تیارون راویستا یقین تا انو دا مثال دا ابراہیم علیہ السلام اصحاب الہدایت شو او نمرود دا غی پا مقابلہ کی آغا اصحاب الغی او اصحاب الظلمات دے نو اللہ تعالیٰ دا اول واقع ذکر کی دا اول واقع تعلق دا دوانو ڈلو سر دے علم تر الالذی آیتنو گوری حق کستا حاج ابراہیم چی جگڑ اکڑی و دا ابراہیم علیہ السلام سرا پی ربی فبارد رب دا غی کی حاج ابراہیم چې د ابراهیم علیه السلام سره جګړه کړې او فی ربه فوارد رب دغه کې الم ترى الی الذی حاج دغه کس دا څوک دی نو تقریبا ټول مفسرین لیکلي دي مراد د دینه نمرود دی نمرود یا نمروز دا دوانه صحیح دی بالدال والذال پدال او فضال دوانو سره صحیح دی دا یو جبار بادشاہ او بابل خار جوړ کړی او په بابل خار کې یو لوی ماڼۍ هم جوړ کړی دا ابراهیم علیه السلام سره مقابله کړی پی ربه فبارد رب دد کې مسله د حاکمیت او مسله د ربوبیت ده ان آتاه الله الملک د دی وجنه چې الله تعالی ورکړی واغه ته بادشاہی بادشاہ نو ردی بادشاہی دی وجنه مس شوی و دا ان آتاه الله الملک دا علت دی رفاره د حاج د ابراهیم علیه السلام سره جګړه ولی کوله نو ردی جګړې وجه او علت دا چې الله تعالی او ته بادشاہی ورکړی و نو هغه بادشاہی سبب شو د پاره د سرکشی او د تکبر او د ملک نو مراد مفسرین لیکلی دي د دین مراد ډیر مال دی دین طاقت دی قوت دی ډیرواله تابعدارانو دی افسران فوجیان پولیس او ډیر مالونه الله تعالی او ته دا ورکړي الم تر الی الذی آیتن گوری ها کستا حاج ابراهیم چې په باطل باندې جګړه کړی و د ابراهیم علی السلام سره محاجه دا اکثر استعمالی کی په باطل جګړه کې اکثر دا استعمالی په باطل باندې جګړه کړی و د ابراهیم علی السلام سره فی ربه فبارد رب دد کې ان آتاه الله الملک د دیو جن چې ور کړی و الله تعالی هغه ته بادشاہی ډیر مال قوت او طاقت لخکری تابیداران اذ قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی الذی زما رب هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوند کول او مړ کول کوي بس دی آیات کې اشکال لوي د مناظری خلاف شوی دی د مناظری خلاف پرې کې هیڅ کلم نه لري شوی او ډیر جوابونه وای ابراهیم علیه السلام د یو دلیل نه بل دلیل ته څنګه وتلې دی تفسیر مواهب القرآن به وګورئ په هغې کې چې کومه توجیه شوې ده د هغې نه بله بهترینه توجیه په دې کې نشته دی تفسیر مواهب القرآن په مناظره کې اول دا خبره په کاري چې جانبین خپلې دعوې ذکر کړي او بیا د دعوې دپاره دلیل ذکر کړي نو تفسیر مواهب القرآن لیکری دی وای ابراهیم علیہ السلام دعوه دا وچی ربی الذی یحیی و یمیت دا دعوه دا یا یحیی و یمیت پاغی باندې دلیل نه لري بلکې دا ټوله دعوه دا او نمرود چیرې دعوه وکړه انا یحیی و یمیت ژوند کول امر کول زم کوما نو ابراهیم علیہ السلام دا ژوند کول امر کول په الله تعالی پورې منحصر کړ منحصر کړ چې الله تعالی ژوند کول امر کول کوي دا دعوه د ابراهیم علیہ السلام وو او هغه دعوا وکړه چې انا اوحی و امید ژوند کول امر کول زه کوم اوس دا دعوی شولې اوس به وروسته ګورو چې چا په دعوی باندې دلیل ویلې دی او چا په دعوی باندې دلیل نه دی ویلې د دینه به وروسته اوس دا ذکر کی مو په سرینو لیکلی دی یو سړی دی په هغې باندې د پانسۍ حکم ختلی او نو هغه یې ازاد کړه بس وی دا مې ژوندی کړه نو دا خو ژوندی کول نه و د جیل نه ازاد کړه او یو سړی قتل کړه نو هغه قتل دی مرګ خو نه دی کړه یو قتل دی یو مرګ دی دواړه جدا جدا سیزونه دي وی بس مې ما دغه کار وکړه قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام په ان الله یاتی بشمس من المشرق یقینا الله تعالی راولی نور لرا من المشرق الى مشرق نا فاتی بها من المغرب نو تی راول د مغرب نه زه خو يم چې الله تعالی جوندی کول مړه کول زکه کوي په دې باندې دلیل دار چې الله تعالی نور د مشرق نه راخیږي په مغرب باندې فنا کوي دا دلیل شو فبهت الذي كفر نو حیران شو چپ شو هغه غټ کافر الذي كفر هغه کس چې هغه کبر کړیو په زغه حیران شو چپ شو بهتا په معنا د سکته سره دی په معنا د حیرانتیا سره دی بس ټولو مانو مطلب چې رضا یو دی په بهت الذي كفر بهتا حیران شو بهتن نه دی په معنا د حیرانتیا سره ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی وی بہت الذی کفر هغه چاړه شو بالکل چپ شو او صاحب اللباب بنا کړی دا بہت الذی کفر مغلوب شو دا سوال جواب نه شو کولای مغلوب شو دا مختلف معنی دا علماء ذکر کړی دی مقصد دا یو دی کله چې انسان پڑھ شي بس هغه چپ شي حیران هم شي بس هغه چاړه شي پاغه باندې رعب راشي او بہت الذی کفر دې دې کې یو سوال او دا غي جواب مفسرین لیکلی دی دا سوال ولی ونکا دا داوی ولی ونکلا چې زه نور د مشرق نه زرا خې جو مغرب طرف ته پنا کوم او ستارب دی مغرب نه راوخې جی او مشرق طرف ته پنا کی دا خبره ولی ونکلا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ډیر جوابونه دی یو جواب یې دار چې امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وې د دې سره په مجلس کې ردینه مشران کسان ناسو کچرته دا خبره کړی و چې مشرق نه زرا خې جون په مغرب پنا کوم نو غسپین ګیرو که خلکو ته ویل چې تر پیدا شوه نه وی ګډي وړي مو وایو دا د مخکینو د مشرق نه راخته دا خبره ته کولې نشوله تفسیر سمعانی یو بلا جواب ذکر کړی دی وې دا خبره زکونه کړل چې مشرق نه زرا خې جون په مغرب باندې پنا کوم او ست عرب دی مغرب نه راوخی په مشرق دی پنا کی وې دا یقینو د کدا خبر زو کوم نو د دې ابراهیم علیه السلام خبر الله تعالی منی وې الله به مغرب دم راوخی یو مشرق ترته پنا کی دا یقینو د پدې باندې پویده ته دیو جن دا خبر او نکله یادا ده چې بس الله تعالی د تدغ جواب نو خودلې الله تعالی تی دغه جواب هر کړیو قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام په ان الله یاتی بشمسی یقینا الله تعالی را ولی نور لرا من المشرق الى مشرق ده طرفنا فاتی بها من المغرب نو تیرا ولا تیرا وخی جو ده مغربنا بابا هیت الذی کپر نو چپ شو حیران شو یا مغلوب شو چاڑا شو الذی کپرا اغا کس چی اغی کپر کڑیو والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نکی قوم ظالمانو تا دیده کی ده لا یهدین مراد هدایت ده حجت او هدایت ده دلیل تی مراد ده نو معنا به دسی کوي والله لا يهدي الله تعالی خودنا د دلیل نه کوي قوم ظالمانو ته په ما په مقابله د حق پرستو کې لا يهدي په معنا ده دلیل نه ورخه الله تعالی بس په یو ځای کې دا نه ده چې قران کې بس یو لفظ راغلی دی په شل ځای کې او په شل ځای کې وایي قوی ترجمه کوي کته سوای چې دا ترجمه چا کړی ده چې لا يهدي په معنا د دلیل نه خودلو سره ده تاسو ګورئ تفسیرونه کې دا معنی شته دی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی لا یہدیہم حجتا اللہ تعالی نہ خیدی تو حجت لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالی خودن نہ کیدا دلیل اغه قوم ظالمانو تا لا یہدیہم حجتا اللہ تعالی او تا حجت نہ ورخی دلیل او تا اللہ تعالی نہ ورخی بل معنی ام کری دا علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لا یہدی سبیل النجات اللہ تعالی نہ خی لار د نجات ظالمانو تا ظالمانو تا د نجات لار نہ خی بلکہ اگر اگیرے اللہ تعالی او بل معنی ذکر کری دا لا یہدی طریق الجنۃ یوم القیامه اللہ تعالی نہ خی لار د جنت تا قیامت پورت بانی ظالمانو تا داس مشرکان او ظالمانو تا خو اللہ تعالی د جنت لار نہ خی خو اولنی معنی می توکل مخکره دلیل او د مناظری خبره ده نو بهتره دار چې دا معنی وکي لا یهدی الله تعالی دلیل نه خی قوم ظالمانو ته علامه بیضاوی رحمت الله علیه دا معنی کړی او ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنی کړی ده لا یهدی القوم الظالمین لا یلهمهم حجتا ولا برهانا الله تعالی الهام نه کوي پزل کې نه چې الله تعالی کافرانو ته حجت او برهان لا یلهمهم حجتا ولا برهانا نخی اللہ تعالی الہام نکے اللہ تعالی پزل کی ناچے اللہ تعالی دیوتا حجت و برہان ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کری دا نو گوری قرآن پسی وزان کڑوئی نو قرآن پا ترجمے پسی او پا صحیح پوی پسی وزان کڑوئی خامخا چی زان پسی ونا کڑوئی نو دا نمندلے کی دا سو کالا چی منگ درس کری دے منگ ترجمہ ہم دق کری دا چی لا یهدی اللہ تعالی دلیل نخی قوم ظالمانو تا خو حوالا موجود نو دا میں اس پیدا کل پس دی دے کی دی تفسیر دا معنی کرے چھے اللہ تعالی دلیل نہ خی نو دا دی تفسیر انہوں لی کر لے او دے دا معنی در مخی سر مناسب دا مخی دا مناظری و دا دلیل خبر دا نو ابراہیم علیہ السلام دلیل وای آغی دلیل نہ دے لے زکر اللہ تعالی کافرانو تا دلائل نہ خی آغا پا دی دلائل وانی خواہ نا کوئی گی کنا واللہ اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہ کی یعنی اللہ تعالی دلیل نہ ورخی قوم ظالمانو تا لا یهدی القوم الظالمین مفسرین لیکلی دی وای دا آیات دلیل لے پدی باندې چې دا حق د اثبات د پاره د چا سره مناظره کول د سری د صحیح او نن سبا چې څومره باسم بحث کیږي دا مناظری نه دی بلکې دا مجادلې دی سری مجادلې دی اسی صرف جګړې دی د فیسبوک نو کې سی دی ایو پایو پس لګیا دی رتی کی بل پبل پس لګیا دی مناظره دی ته وای چې دوه اختلاف راغی دوه وکینی سالسین بکینه ځان سره یو بخپل داو ذکر کی ابل بخپل داو ذکر کی دلائل به پیوی داس علماء براوستي چې هغه حق پرس علماي په دغه مسله باندې پویږي هغه ول پریکړه وکي چې هغه په قوت د دلیل او په ضعف د دلیل باندې هغه پویږي چې دا دلیل قوی دی دا دلیل چیرې کمزور دی هغه ته فیصله حواله کی فیصله استاد سو کوي دته ویل کیږي مناظره او بیا چې څوک په مناظره کې پړ شو په اعتبار د دلیل سره د چا دلیل قوی نه و د چا دلیل ضعیف دی هغه بیا رجوع کوي هغه بل ته د هغه بل هغه بیا منی خامخا ځکه چې د دلیل کمزور دی نو داسې په کم لیکې شوی دی نو ځکه زه ویم چې دا مناظرې نه دي سری مجادلې دي صرف د خپل د یو بل مخ راورانول دي نور پکې شی نشته او ډیر خلک داسې دي چې هغه په ضد او په عناد باندې ولاړ دي که حق ته ښکاره هم شي خو لیکن هغه شان کې بیا ولاړ دي د صرف د ځان د مشوره غولو د پاره چې دی بعضی خلک دغه کارونه کوي ډیر خلک دغه شتري پاکستان کې شتري ګرځي په خلکو بسې یو سړی وای نم شو نه مشورې ده راغلی نو په ممبر کې ګندګي کړې وه بیا بهر چا ویل وای دا پلاني کړې ده پلاني کړې ده نه مشورې ده دا کار یې وکړه نو بعضی خلک چېرې د مناظرې او دا دې لپاره کوي چې بس ما خلک وپېژني چې دا د څه شی دی او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه دا دوی مواقع الله تعالی ذکر کوي او دا تعلق ساتی دا الله ولی الذین آمنوا الله تعالی ایماندار چری د شکوک او د شبهاتو نه بچ ساتی الله تعالی دا غی پزلون کی یقین پیدا کوي نو دا واقع تعلق د شسر لري هغه مخکې مې تویرله چې تعلق د اولیاء الله او د اصحاب طاغوت دوه سره غا تعلق ساتی او دا واقع صرف د الله ولی الذین آمنوا سره تعلق ساتی او کلذی مر علی قریه دی پا ترجمه بانی دان پویه کهی او کل لذی او یا پشان دا حق کس بانده و دا سه ترجمه شوله پا دی بان تس پویه شوله او کل لذی یا پشان دا حق کس بانده پشان دا حق کس بانده سه چلو شو نا تفسیر مداری کو گوری پا غی که معنی جگر کرده او ارائیتا مثل اللذی یا تالیدل دے پشاند ہا کس بانی مر علا قریتین چا غور تیری دا پیو خار بانی پیو علاقہ بانی تار دسی کس پشاند کیو سڑے لیدل دے دا غین خبری تا کنی خبر کنی خبر قرآن تا وکی دا اس پی واوری دا غدے چا دسی او سڑے ہم تیر شوی دا چا دا کارو سر شوی دے او کل لذی یا پشاند ہا کس بانی دست رجمو مکوی پشاند ہا کس بانی سنگا او کل لذی یا تالی دلے دے پشان دا حقا کس باندے دسی او سرے دلی دلے دے یا تا خبر شوی پشان دا حقا کس باندے مر علا قریتین ارائیتا مثل اللذی مر علا قریتین تفسیر مدارک دا غمانا کری دا او کل لذی مر علا قریتین او یا تالی دلے دے حالت دا آغا کس چی آغا تیری دا پیو سلی علا قریتین پیو خار باندے وحی خاویتون علا عروشیها او هغه خار را پریوتلی او په خپلو چتونو باندې خاویتون په معنا د ساقطتون سره دی هغه را غورځېدلی او تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی دغه معنی ځکه کوو چې نورې معنی هم علما ذکر کړي دي خو بهتره معنی داره چې خاویتون په معنا د ساقطتون سره دی هغه کلی او هغه علاقه ټوله را غورځېدلې وه او دویم معنی ذکر کړي د علماو خاویتون علا عروشها هغه خالی وه علا عروشها پخپلو چتونو باندې نو خالی مانا دا پورا مناسبت نه خوري بیا نو قال غویل ان یوهی سرنگی برا جوندی کی سرنگی برا جوندی کی هاذه دغه کلی او دغه خار چې الله تعالی وجلی دی سنگ برا جوندی کی الله تعالی بعد موتها ورسره مرګ دا غینه مفسرین لیکلی دی دغه قریا او دغه خار دا کم خارو نو زیات مو زیات مفسرین لیکلی دی وإذا أو كالذي مر على قرية مراد دين عزير عليه الصلاة والسلام تي مراد دين أو مر على قرية مراد لنا بيت المقدس دي نو عزير عليه الصلاة والسلام پا بيت المقدس باني ورتيري دا بخت نصر بادشاو دا ظالم كافر بادشاو أو دا قرية دا بن اسرائيل و دا طول ورانا کلی و مكمل ختم کلی و لیکن ان سوا چرا پاکستان پو چې کم بمبار کوي د مسلمانانو او کورونو او غرس لمسه مولي دا هر څه ولوران کړي او دا غي چې کوم سیدون کې نو ډېر قتل کړي او صفه هجرت باندې مجبور شي علماء لیکلي دي او تا علماء لیکلي دي دا په دغه علاقه چې د تورات کوم نسخې وي هغه راغستوي هغه سوزولي هم دا چا دا کار کړي او بختینه سر بادشاہ دا کار کړي دا قریا د بیت المقدس وا بني اسرائیل پکې اوسېدل بخت نصر بادشاہ کورون اولوران تل او سا خلق شیدان تل او سا پا تللو بانی پا حجرت بانی اغا مجبور شل او دا تورات نسخی را واقس تلی اغای و سیدلی نو عزیر علیه صلاة و سلام پا دا غزی بانی ورتیری دا مر علا قریتین وحی خاویتون علا عروشی ها او اغا کلی را غردیدلی و علا عروشی ها پا خوری چتونو بانی قارن ویل اغا کس ویل لی چا اغا عزیر علیه سلام دی انا یحیی هذه اللہ سرنگی بجوندی که اللہ تعالی دغی در بعد موتی ها ورست را مرگ داغینا فا اماته اللہ نو مر وسا تا اللہ تعالی دلرا فا اماته اللہ مر وسا تا اللہ تعالی دلرا میتا عامن سل کالا ثم بعثه او بیای دوباره را جوندی که قالنو اللہ تعالی تو الکم لبیستا سمر وقتا تیر کردی سمر حسار شویتا قال اغوی لبیستو یومن او بعض یوم حسار شوی مزا یوار دیا بازی حسد ورزی بس یا می ورس تیر کړی دا او یا یو ورس سې سدنو دومره وت پته نه لګیدل ان نادی دې کی په معنا د کیف سره دی او دا د شک د پاره نه دی بلکې علما لیکلي دي دا د فار د استعظام د قدرت د الله تعالی دی ان یحی معنا بده سې کوي یعنی دا به څومره لوی قدرت د الله تعالی چې دا راپورته کوي دا چرته په ذکر نه ولې بادي باطل پرستو او بی دین خلکو وی عزیر علیہ السلام د دې په پیغمبرۍ باندې اعتراض کوي وی دا خو په خپل په دین کې شکی او په عقیده کې شکی نو اعتراضونه په کې دي چې دا انا په معنا د کوي په سره دی د پاره د استعظام د قدرت د الله تعالی د لفظ د ان ذکر شوی دی یعنی دا به څومره لوی قدرت د الله تعالی چې دا را جوندی کوي الله تعالی پس الله تعالی په مرګ را وست فامات دې د په عبارت کې تقدیر دی فاماته الله می اتعامن والبسه اللہ تعالیٰ پا دبانی مرگ راوستا و البس ہوا بی سل کارای سل کالی بیا اللہ تعالیٰ دا ایسار کا سل کالا سل کالی داوشو بس دیتا مرگ دنیتی نوی لیکی گی بلکی دیتا مرگ لیکی گی خرق عادت سا یو مرگ عقوبتی و دسی نچوا جدا اردے کی عقوبتی نہیں کھا کلا خر کے عادت سر و کاروش یعنی دا عادت نہ خلاف یو کاروش ناشنا کارو کی مخالف دا عادت اللہ تعالیٰ دا اسی کارو نہ کئی بس اللہ تعالیٰ پی مرگ راوستا بس اللہ مرکا و بیا سل کال پا غزی کی ایسار شو نو ثم بعثا ہوا بیا اللہ تعالیٰ را جو اندے کی اغلالا قالن اللہ تعالیٰ و تویل کم لبیستا سمر ایسار شویتا ستا سمر و خوشو قال اغوی لبیست یومن او بعض یوم ایسار شوی مزا یو ورز یا سہی صد ورزی یو ورز می شویده یا یو حصہ شویده غریب تفسیر لکلی دی او دا غسی نورم پا سیرین لکلی دی وی کل چی دا ملکی دا نو دا سبا ٹیمو سہر ٹیمو او کل چی دوبارہ راجواندیشو نو دا نور دا پریواتلو ٹیمو غریب تفسیر دا لکلی دی دا نور دا پریواتلو ٹیمو نو دی چی لا پورن ور تا کتلی نو نو بس داویل چی لبیستو یو من بس یو ورد میوشولا او بیا چی او کتل لاشی لانوار خلا اوسا مچت ولال لیل ما خامشوی خونه ده بیخیاسی زمان پا دستر گوانی لگه تیاره ده سل کاله پا دغشو ده مرشو ده پا خاور که مر پروت ده نو چی بیا خپو رو کتل لیل ورس خلا اوسا پاتی ده بیا طول ورس نرزا ویسه حصه ده ورده می تیره کلی ده قالنو اللہ تلاو تویل بل لبیستا مئت عامین بلکی تی سار شوی سل کاله دیده که پای بارت کی تقدیر ده بل لبیستا ما لبست یوما او بعض یوم بل لبست مئات عام ای ورد لمنر تیر کړی یو د حصے سو د ورد سه حصے د هم نر تیر کړی بلکې سل کاله تیر کړی سل کاله تا کړی ما لبست یوما او بعض یوم د یو ورد یو د ورد د نیمه خبره مکوا بلکې بل لبست بلکې وخت تیر کړی دی مئات عام سل کاله ته ایثار شوه نو بدې کې اولنې د دې خبرې جواب شو ان یحیی هذه الله بعد موتها الله تعالی به دا مړی څنګه را پورته کوي دسې به را پورته کوي لکه سل کاله ته وساتلی او را ژوندې کړلې دسې به را ژوندې کوي کنه الله تعالی کته چې را ژوندې کړلې نو دا اولنې جواب شو نو حاصل د جواب دار چې الله تعالی به دا خلق را جمع کوي او بیا به دوباره را پورته کوي لکه څنګه چې الله تعالی اول پیدا کړی دی نو دغه سی بیا امر پورته کوي الله تعالی فندر وګورتا الی طعامک خپل خوراک ته او شرابی کې اسکا خپل ته لم یتسنه چې نه دی خراب شوی نه دی بدبوداره شوی وندر الی حمارک وګورتا خپل خرته مفسرین لیکلی دي کله چې عزیر علیه السلام په لار باندې روانو په سفر باندې نو ظاهره دار چې ځان سره د خوراک ځان سره د سفر چې تو خراب استره نو ډیر هم په سیرینو لیکلی دي چې طعام انذرو سور سرو انذر ځان لر په کتولی کې راغستی او روان دي کتولی او توګه څنګه انذر چې پکې شو کوي خلک دغه سور سره دي او دغه سی علماء لیکلی دي د سکاک د پارو سره د انګور رس او عصیر سره د انګور نه ځان له یو شربت جوړ کړي او هغه سره او یا سره پي ور سره او شوده دي ځان سره راغستی دي انذر دي سره او دغه سی شوده دي سره او یا د انګورو یو څه د شربت ځان نه جوړ کړي دي هغه دي سره نو الله تعالی او توی سل کال پرې باندې تیر شوی دی ته وګوره چې خونه بدل شوی دی کنه شی خراب شوی دی کنه دی خراب شوی بس هغه روغ رمټو دا الله تعالی اوس منی کنه منی زمونږ استاد شاوده کورونه چې پاتې شي بیا چې لري سه سپونه وند کې خځي او سه ډیر پاکم نه نو دا غي شاوده خو چې د کور بیا په یو ورځ کې دسی شوی چې په څوک څوک بیا په خو باندې نشي ورتللی دا الله رب العالمین قدرت ته وګوره ته سل کال به تیر شوی دی او روغ رمټ دی وسم الله تعالی منی کنه منی الله به د قصره جون دی کوي الله تعالی دغه قدرت والا ذات دی وانظر الی حمارک او وګوره ته اته وګوره خپل خرته د دې په عبارت کې تقدیر دی تستدل به نو که ته دا وې چې الله تعالی ما خدا غوښتلی و چې ته وسنګ راو چته نو ما خو په سترګ باندې ونری د خپل ځان مې خو ونری د کنه الله وی دی خرته ری اوس ګوره خرچ لري پټی پټی شوی دی سل کال په تیر شوی دی اډوکی امری جیدلی دی وخم جدا ختم شوی دی سرمنه ختم شوی دی ارسه ختم شوی دی وانظر الى حمارك وګوره ته د خپل خرته چې ته به دلیل ونی سي ولی نجعلک آیه للناس او دې لپاره چې وګرځو مونږ ته نخا د قدرت للناس د خلکو لپاره نو خلق بم حیران شي چې تا ته اوس ګوري اوس بری خلق تماشو در راضی چې سل کاله بعد ته بابا را جوند شوی دی راضی سل چې اورک شوی او سل کاله بعد راغی کورته نو څومره خلق به راضی خواله اوس ګوره وانظر الى العظام وګوره اډو کر دې خرته کوي پنن شي زه چې سرنګ مونږ را پورته کوو غې دره سم نکسو هله احمه او بیا اغوند واغې ته غوخه نو دې د کې بس خر چې دی د خر اډوکې دی یو راغونډېږي راغونډېږي ډانچه شوله الله ته غوښه ور واغوسته وله سرمنه ودرېد بس سای پکې واچاو بس الله به دقس را جمع کوي که نه څنګه ودرېده که نه نو فلما تبین لهو کله چې خه ښکاره شوله ده ته په علمي مشاهدې سره نو قال ده ویل اعلمو زه پوهېږم په علمي مشاهدې سره ترجمې ته به غوږ دی ښه فلما تبين له كل چخخ کار شول د تاسو ګوانې اوری د علم المشاهده یو سړی پستر ګوانې څوک یو شی ویني نو قال د ویل اعلمو زه پوهه شما په علم مشاهده سره ان الله على كل شيء قدير چې الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي بس د څوک چې د الله تعالی په کتاب باندې غپوره پوهه نشي نو بیا معنی او دغه ارسه چې ګډوډ کیږي نو بیا په پیغمبرانو باندې اعتراض هم کوي فلما تبین له کله چې ښکاره شو دیتا دیده کې مقبول دی لپاره حذف دی فلما تبین له کیفیت الاحیاء کله چې ښکاره شو دیتا طریقه د ژوند کولو د مړو کله چې ته ښکاره شو له ویلې دا هغه طریقه د ژوند کولو د مړو چې مړی څنګه ژوند کیږي نو قال دی ویل اعلمو زه پوهه شما نو اوس کله علم مشاهده سره ونه لګوي نو بیا په پیغمبر باندې اعتراض راغی کنه چې در دینه مخکې نه پوهه چې الله پر سبحانه قدرت لري نو تاسو به چې دا ترجمه چا کړی دا ډیر علماو کړی دا زماري مخ ته کم تفسیر د دې د لیکلی اعلم زه پوهه شما علم مشاهده په علم مشاهده سره پوهه شما علم مشاهده یعنی د زله یقین او عقیده مې خود مخکې نه برابرو خو علم مشاهده په دې سترګو باندې مې ولیدل چې دغه د خر مړ پروت دی اډوکې چرې خاورې شوې دي ختم شوې دي اډوکې راغلل ډانچه په برابر شوله غوښه پې وتپلی شوله او په سرمن پې ولګېدل او ژوندی دی غوږونه لکۍ بس دغه لکۍ وهي اوس دغه خر دی نو اعلم زه پوه شوم په علم مشاهدې یعنی د سترګو په لیدلو باندې مې ولیدل دا هر څه په سترګو باندې مې پوه شوم نو دغه ټکی یې څوک ونه وایي چې بیا پیغمبرانو په باره کې بیا هر څه ګډې وړې وي نو قال دی ویل اعلم زه پوه شوم په علم مشاهدې سره مخکې هم پوه وم خو لیکن په هغه عام علم او زما د زړه عقیده او هغه خو اوس چې پوه شوم نو په سترګو باندې مې دا ولیدل خلک اکثر وایي که نه یو څوک چاته یو ناشنا خبره ته وکړي وای لکه ته په رښتیا خبرې که هغه ورته وایي لکه به د خپلو سترګو مې لیدلې وای ته په خبره باندې پوهېږې که نه پوهېږې نو دې ته ویل کېږي علم المشاهده ان الله یقی قال ده ویل اعلم زه پوه شوم په علم مشاهدې سره یعنی په سترګو باندې مې ولیدل ان الله على كل شيء قدير چې یقینا الله تعالی په هر شي باندې قدرت ترون کړي چې دومره د اډوکې را برابرې او بیا ورته غوښه ورغوندی او صافه کې اچوي نو الله تعالی بالکل دوباره دا ټول خلق مخلوقات چیرې پیدا کولی شي وړاندې سبق وایو دا یوه مسله دی کې واورئ وایي دا آیات دلیل دی پرې خبره باندې چې انبیاء علیه الصلاة والسلام په خر باندې سورلی کړی ده دا آیات دلیل دی په څه خبره باندې چې انبیاء علیه السلام په خر باندې سورلی کړی ده او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث د معاذ رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلی کړی ده دغسې حدیث ته ترمذی کې راغلی دی انس رضی الله تعالی عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعود المریض ویشهد الجنازه ویرکب الحمار ویجیب دعوه العبد نبی صلی الله علیه وسلم با د بیمار پرسی کوله نبی علیہ السلام با چې یو سړی مړ شو جنازې لبته ويرکب الحمار او نبی علیہ السلام په خر باندې سورېدا امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی نور په سیرت کې رسې ډیر شي کیته دغه شتره احادیث ترې اوس هغه اصل مسالې تر اعظم نو د یو مؤمن مسلمان لپاره دا جائز نه دی چې څوک په خر باندې سورلی کوي هغه ته په بد نظر باندې وګوري او وای په دې زمانہ کې بعضی خلک داسې شته دي چې چاله سزا ورکوي نو دا غي د شرمولو د پاره وای په خره سور کا مخ ول تور کا په بازار کې او ګرځوا نو ردی خر سور لی دا د شرم او د بیزتۍ لپاره خلک پیس خلک سورې وای دا د يهودو د نسواراو نه دا طریقه چې پاتې را پدې کې د نبی علیہ السلام د سنت طریقې توهین کوي او دا اصل کې د يهودانو په میراث کې راغلی دا وای مخ تور کا په خره سور کا د سر لپاره د شرمولو د پاره نو په خر باندې سورلی وته یو شرم او یو بیزتی ښکاری ځکه چې نبی علیه السلام پرې باندې سورلی کړی و عزیر علیه السلام پرې باندې سورلی کړی و په یو حدیث کې نه په ډېرو احادیث کې راغلی دی قرآن درې آیات نه معلومیږي نو کدا چا کول دا باندې کوی وای دا ښه کار نه دی خیر دی ته په دغه نیت باندې نه کوې خو ته په دغه نیت باندې کوې هم لکه دا تر د شرمولو دپاره کوې چې وای شرمې نو دا چرې اصل کې يهوديانو دا طریقه کړی دا غي مخ به سوراو چی او چا به ګناو کړل او بیا په خر باندې سوراو سوچ فکر کوي ها. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن